Nyai Permadi padha raharjo. Kula nuwun inggih Kakang mbok dateng kapundi? Patobat, patobat. Luput saka petung jebul Siadi kok teko kene. Kowe ngerti yen Mbak Ayu ana kene, Di? Kula kanthi mata aji penggandan. Suhu nyuwun pangapunten. Para dirandat anggen kula sowan Kakang mbok. Banget panarimaku yo Di kowe teko kene. Aku njagakake bakal antuk pepadhang. Kula nuwun inggih. Lah pawongan mburi kuwi sapa? Dipun tepangaken menika kadang kula sepuh ingkang pinanggih sami diwasanipun. Inggih. Nami kula pun Jaladara saking Pertapan Rewantaka. Kakang mbok gegandhengan kula sampun sowan. Kepareng Kakang mbok kula dherekaken kundur dhateng Mandaraka. Pancen ya kuwi sing tak arep-arep ya Di. Banget panarimaku Yai Permadi semusul marang Mbak Ayumu. Nuwun inggih Kang Mbok Surti Kandi. Saha ngaturipun ingku Kakang Mbok. Estonipun menika Kanjeng Prabu ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok menawi putri dipun kadhangaken menawi kakung badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kakang Mbok. Menika wau ingkang mutu sayembara kadang kula sepuh Kakang Jaladara. Yen mengkono paring Kanjeng Rama aku ya mung manut wae ya Di. Sampun kedhangen monggo ingkang kula dherekaken kundur. Kakang Wasi Jaladara. Apa suwi kepareng enggal anganti Kakang Mbok Irawati. Monggo Raden Ayu, monggo Kisanak tumuli kula enggal badhe wangsul dhateng Mandaraka. Permadi aku go tumuli bali. Monggo Kang Mbok Surti kanthi kula dherekaken kundur.